นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ละบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปการนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เสด็จออกบรรพชา 6,000 สาล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงมาทางกึ่งกลางประเทศอินเดียใกล้แม่น้ำเนลัญชลามีต้นไม้โพต้นหนึ่งแต่ว่าเวลานั้นยังไม่เรียกว่าต้นไม้โพเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้มานั่งภาวนาที่ใต้ล่มไม้โพนั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาภายหลังมนุษย์ก็ให้ชื่อต้นไม้ต้นนั้นมาเป็นไม้โพไม้โพธิโพธิญาณโพธิญาณคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิญาณมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกสำเร็จโพธิญาณในคืนวิสวันวิสาขบูชาวันเดือนหกเพ็ญในล้มไม่โพนั้นนั่นแหละให้เราระลึกถึงพระพุทธองค์ว่าพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นไม่โพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเพื่อให้จิตใจเป็นเพชรคือว่ากล้าแข็งไม่อ่อนแอทอดแท้ไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะจึงให้ชื่อว่าขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมีปางพระพุทธรูปบางองค์บางปางอย่างว่าหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนี่ก็เรียกตามที่พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเพชรใต้ต้นไมโพหรือหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อเชียงแสนนี่ก็นั่งขัดสมาธิเพชรการที่เราหัดนั่งสมาธิให้ได้ทั้งสองอย่างคือว่าอย่างนั่งธรรมดาเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิเพชรก็เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายทั้งสองประการนี่แหละหัดให้มันได้เคยชินนั่งแบบไหนก็ให้นั่งได้ตามสบายอันการนั่งสมาธิภาวนานี้หลักสำคัญก็คือว่า วิธีใดที่จะยังจิตใจของตนของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ท่านให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่เป็นข้อแรกที่ต้องจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของทุกคนเพราะว่าถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนไม่เป็นสมาธิเสียก่อนไม่ทันกิเลสราคะโทสะโมหะในใจมนุษย์คนเหล่านั้นเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถมันมากมายแต่ถ้าตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยแก้ไขไปได้แม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทำสมาธิให้เกิดมีเสียก่อนจึงได้ตรัสรู้ภายหลังแต่ว่าพระองค์นั้นท่านเอาอานาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายมัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปเหมือนเก่าแก่และพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปด้วยก่อนที่พระองค์จะได้ภาวนานั้นคือพระองค์ตั้งสัตย์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้นั่งเป็นครั้งสุดท้ายเอาให้ได้ตรัสรู้จริงๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดก็หมายถึงว่าพระองค์ยอมตายในที่นั่งนั้นถ้ากิเลสไม่ตายพระองค์จะนั่งภาวนาให้ทั้งกิเลสและทั้งกายเนี่ยกายวาจาจิตยอมตายในที่นั่งอุทิศให้ในที่นั่นน้ำใจที่แน่วแน่เด็ดขาดอันนี้แหละจึงสู้กับพยามารเสนามารพลมารได้หมดคือพระองค์เอาตายสู้ถ้ามันเจ็บขนาดไหนมันยังไม่ตายพระองค์ก็อดทนหรอกเอาจนได้ชัยชนะคือว่ามันไม่ตายนั่งภาวนาได้ตลอดคืนพญามาลาธิราชพญามารเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ละความเพียรแล้วก็พ่ายแพ้ไปเองจะมาดึงให้จิตใจของพระองค์วุ่นวายภายนอกเหมือนธรรมดาไม่ได้แล้วพระองค์ตัดตายเอาตายสู้แล้วพญามารทั้งหลายก็เรียกว่าล่มละลายเพราะพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้เหมือนแผ่นดินที่ว่านางธรณีมาลีดน้ำมวยผมก็ธรณีธรณีก็แปลว่าแผ่นดินเมื่อพระองค์ระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีของพระองค์เป็นต้นพร้อมบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยุติเรื่องราวภายนอกลงไปเลยเจตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนพระองค์ก็กำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจผู้รู้อยู่ที่นี่ดูลมหายใจเข้าออกว่าเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณังเมภาวิสติเราต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกคนเราเมื่อถึงเวลาตายเขาจะสังเกตได้ที่ลมหายใจแม้ส่วนอื่นจะตายหมดแล้วแข้งขามือเท้าอวัยวะร่างกายเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้แล้ว แต่ถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่มนุษย์เขาก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนตายยังเป็นคนดีอยู่มีหวังจะคืนมาได้อยู่แต่ถ้าหากว่าลมหายใจหมดไปแล้วจะเอาสำลีมาวางที่จมูกก็ไม่มีลมออกมาไม่มีลมเข้าไปเขาก็เชื่อแน่ได้ว่านั่นตายแล้วคนนั่นตายไปแล้วเป็นผีเป็นศพไปแล้วถ้ายังมีลมอยู่เขายังไม่จัดว่าเป็นศพเป็นผียังจัดว่าเป็นคนอยู่เมื่อพระองค์มากำหนดอย่างนี้แน่วแน่ไม่ให้จิตใจไปที่อื่นน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็รวมเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคือเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปกับเรื่องฟุ้งซ่านต่างๆสมถกรรมฐานเรียกว่าเต็มบริบูรณ์ไม่หลงไม่ลืมตั้งใจอย่างนั้นได้ตลอดเมื่อพระองค์ตั้งใจได้แล้วอย่างนี้ท่านก็มากำหนดรูปนามรูปหมายถึงตัวเราเนี่ยนามหมายถึงจิตพระองค์มากำหนดรูปนามว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามในรูปเป็นทุกข์นามรูปังอนัตตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั้งใหญ่ทั้งเล็กขึ้นชื่อว่าสังขารรูปสังขารก็ตามนามสังขารก็ตามว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราแม้ใครจะยึดถือขนาดไหนก็ตามว่าเป็นตัวเราของเราแต่แท้ที่จริงแล้วรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแน่ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนจะเป็นธรรมารมณ์ก็ตามรูปธรรมนามธรรมคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดนี่แหละท่านให้ชื่อว่าธรรมาอนัตตาความคิดความนึกความปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรไปยึดถือเอาถือไว้ปล่อยวางเลิกละออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงที่รู้อยู่ให้แจ้งใสหมดจดสะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆชื่อว่าพระองค์เร่งทำความเพียรในคืนวันนั้นจนแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากจิตใจที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดไม่เที่ยงนอกจากจิตใจที่รู้อยู่นี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนอกจากจิตใจนี่รู้อยู่ไม่ใช่ตัวตนของเราแม้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นตัวเราของเราได้เพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันมารวมอยู่ในใจอันนี้แล้วใจอันนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลมันก็เป็นเรื่องทุกข์อีกไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อพระองค์มากำหนดรูปนามกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแจ่มแจ้งชัดเจนหมดทุกอย่างความตรัสรู้ของพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้น ละกิเลสราคะละกิเลสโทสะโมหะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้หมดสิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดแล้วหลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาศพแล้วพระองค์ก็ส่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ให้ไปหลายองค์ไปองค์เดียวใครถนัดบ้านใดเมืองใดก็เที่ยวไปนี่คือแสดงให้เราท่านทั้งหลายเห็นว่าการปฏิบัติบูชานั้นไม่ล้าสมัยแม้สมัยนี้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าแล้วก็ย่อมได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี้การทำไม่จริงในใจของเราไปหลงมารยาสาไถกิเลสมารสังขารมารในใจเสียลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นแหละคือมารยาสาไถของใจนั้นเชื่อไม่ได้เล่เหลี่ยมกิเลสมันมากมายมันคอยหาทางแก้ไขอยู่ตลอดกาลไม่ให้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังถ้าว่าฝนตกอย่างที่มันตกอยู่เดี๋ยวนี้แหละเวลานี้ฝนกำลังตกอยู่กิเลสมารสังขารมารมันก็ไปปรุงแต่งว่าฝนตกภาวนาไม่สะดวกนอกมันจะมีเวลาเปียกแล้วฝนตกนี่มันพาให้เย็นให้หนาวมันก็ว่าไปนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวว่าเลยมันมาจากไหนเอาอะไรมาว่าฝนมันว่าหรือแดดมันว่าหรือร้อนหนาวเขาว่าไหมเขาไม่ได้ว่าเมื่อเขาไม่ได้ว่าตัวมารยาสาไถกิเลสในใจเนี่ยมันมาโกหกพกลมอยู่ตลอดกาลประหารทิ้งละทิ้งอย่าได้ตามมันไปมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้ได้ตลอดเวลาจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนรวมกำลังเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจอันนี้ให้ได้เรียกว่าทำความสงบให้แจ้งใสหมดจดสะอาดอยู่ในที่อันเดียวเอกังจิตตังจิตผู้รู้ดวงเดียวเอโกธัมโมธัมดวงเดียวอันมีอยู่ในจิตในใจทุกๆคนนั่นแหละเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำความเพียรในจิตใจดวงนี้ให้สงบระงับดีแล้วก็จะเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจะได้ถอดถอนตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในตัวในกายวาจาจิตของเราให้หมดสิ้นจนไม่มีอันใดที่จะต้องมาลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกลุ่มหลงมัวเมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็พอแรงอยู่แล้วมาบัดนี้เวลานี้ก็ไม่ต้องไปหลงอย่างนั้นอีกจึงให้ชื่อว่าภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเมื่อผู้ใดเห็นว่าเราเป็นคนหลงคนพาลคนไม่รู้ต้องมาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาจนจิตใจดวงนี้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายเรียกว่าทำจริงปฏิบัติจริงเอาให้มันจริงอกจริงใจลงไปการปฏิบัติบูชาภาวนานี้จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันใครอยากจะให้รู้แจ้งเห็นจริง ถึงมรรคผลเร็วก็ให้เร่งเข้าให้รีบเร่งคือไม่ให้เผลอไม่ให้ขาดสติต้องมีสติเป็นมหาสติปัฏฐาน4จึงจะเข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นออกได้จากกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าไม่รีบเร่งไม่ภาวนาปล่อยเลื่อนอยู่อย่างนี้ไม่เข้าใจรวมใจไม่ได้เอาใจไม่อยู่สังขารมานมันก็หลอกลวงอยู่อย่างนี้ฝนตกก็ว่าเป็นเพราะฝนตกไม่ภาวนาฟ้าร้องก็เป็นเพราะฟ้าร้องถ้าแดดออกมันร้อนก็ว่าร้อนนั่งภาวนาไม่ได้เหงื่อใครไหลออกมาดูที่เล่เหลี่ยมมารยาของจิตใจกิเลสมันมากมายจนมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปสู้มันไม่ได้ยอมแพ้มันอยากดูอะไรก็พาตาพาตัวไปดูดูหนังดูละครดูได้แต่ว่ามาดูกระดูก300ท่อนของตัวเองไม่อยากดูต้องทบทวนกระแสเข้ามาภายในดูร่างกายสังขารของคนเราทุกคนมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นักเกิดเป็นเบื้องต้นแก่ชราอยู่ในท่ามกลางมรณะความตายผลที่สุดก็ถึงซึ่งความตายทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันมารยาสาไถกิเลสมารยาอันนี้แล้วมันก็ติดอยู่ข้องอยู่หลงอยู่ส่วนมากมันก็มายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลางโลกอยู่อย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างทุกประการเป็นก้อนทุกกองทุกแก้ไม่ตกแก้ไม่ไหวเพราะไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรภายในเจ้ามารกิเลสมันก็ผูกมัดลัดลึงจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นให้ไปมัดไว้ติดไว้คล้องไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งฉะนั้นผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านจึงไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอประการใดต้องเอาชีวิตแรกเอาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาชีวิตจิตใจแรกเอามรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่ไปตามเห็นเมื่อพระองค์ทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนามาเห็นเมื่อท่านหมดไปแล้วซึ่งกิเลสเห็นแต่เวลาหมดเวลากิเลสท่านยังเราไม่เห็นเมื่อกิเลสยังมีอยู่ท่านก็ปารภความเพียรภาวนาไม่ท้อถอยทุกลมหายใจเข้าออกเห็นนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะของคนเหล่านี้เป็นงานสำคัญที่เราจะเลิกละทิ้งไม่ได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง